kala bingi basira bazuluka bali gadute basuka na tembeo ya kanido yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere faina kaka ipapa eba mima Mama na kokufa pamba sepora lingaka yo Kaganga na bondela yo Belina mama Malukina beleni moto nyoso ayo kandeke na lingaka yo Nitafanya nini Belina belina o kande na kokufa o mama Ongina kolala te, mote mezali kotoko na kosala nini Belina na kamwe, panda tola kanaki Nazali kozela yoko kolo yoko kona mamande to balani Belina, Belina, ongande mako kufa o mama kozongisa te tina Malaco, Banco Coyacala, Pasala Pema Valle, Ando, Etobo Colombo. kimina kwa baboti yoka givisa ka okay kango bako tunayona bato mwana okolo manini muve maya kichasa kowena te kowena te baboti zambe ya nseto koto saboto moyo naboina thank you. soki na bibile na la vérité na kokoma ona motema ona motema bisaka